दिल कहीं और चल, तुमकी दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई नया, मेरे दिल कहीं और चल, तुमकी दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई नया, मेरे दिल कहीं और चल। जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, इन बहारों से क्या फायदा, जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म दिल से हरा हो गया, मेरे दिल कहीं और चल। आंसू कोई रो दिया, फिर के मुंह कोई चल दिया, चार आंसू कोई रो दिया, फिर के मुंह कोई चल दिया, फिर के मुंह कोई चल दिया, दिख रहा था किसी का जहां, देखती रह गई ये जमीन, बेरहम आसमान, मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया,